در حدیث قدسی ذات اقدس الهی می‌فرماید لو علم المدبرون، مدبر یعنی کسی که پشت کرده، رو برگردون، گفت اگر می‌گریزی ز بیگانه بگریز. چرا از این یار آشنا می‌گریزی؟ با خدا هم قهر کردن، به خدا هم پشت کردن، با خدا هم صمیمیت و صفا و رابطه عاشقانه رو کنار زدن. لو علم المدبرون، اگر اینایی که رو برگردوندن علم میدانستن، علم یعلمو، خواهم ربط بدم به این نکته رو از این حدیث قدسی استفاده کنم. لو علم المدبرون چیو؟ کیف اشتیاقی بهم، چقدر من به اونا شوق دارم. شوق یک حالتی است در درون که به شدت علاقه، گرایش و حرکت رو به یک سمتی باعث میشه که بالاترین حد رو شوق میگن، اشتیاق میگن. من چقدر به این بندگانم، همینایی که رو برگردوندن ها، صحبت مدبرونه، اینایی که رو برگردوندن از من جدا شدن، لو علم، اگه میدونستن من چقدر اونا رو دوست دارم، من چقدر به اونا علاقه دارم، من چقدر به اونها اشتیاق دارم، لما تو شوقن، از شدت شوق میمردن. یعنی این اشتیاق در اونها. پس مشکل چیه؟ آگاهی نیست، یا این آگاهی به غفلت تبدیل شده. همچنانی که اگر بین یک عاشق و معشوق شدت اشتیاق عاشق به معشوق و به اقتضای اون عشق در نظر بگیریم، خدا می‌فرماید اگر این بندگان می‌فهمیدن من چه شوقی به اینها دارم، چه اشتیاقی به اینها دارم، اینا دیگه از شدت شوق به کجا می‌رسیدن.